Det har den senere tid vært hevdet at deler av norsk litteratur har virket undergravende på den norske soldats moral og disiplin. I disse dager det derfor blitt opprettet en kommitté innen forsvaret som har til oppgave å omarbeide norsk litteratur slik at den skal bli mer egnet som lesestoff for norske rekrutter. Vi har vært så heldige å få fatt i formannen for denne kommittéen. Velkommen til studio, Fenrik Ibsen. Takk! De har jo vært initiativtager til omarbeidelsen av disse kjente norske verkene. Kan de nå gi oss et eksempel på hva vi kan vente oss? Ja! Vi har foreløpig bare rukket å omarbeide en, og den begynner slik. Per, du lyver! Ja vel, kaptein!